sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawę podsłuchów w sali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zbada prokuratura. Na początku maja obradował tam rząd. Niemki, Hiszpanka i Senegalczyk to śmiertelne ofiary tragedii w popularnym klubie na Majorce. Trójka zaprasza na niedzielne obchody Dnia Matki, Ojca i Dziecka, a w planach m.in. czytanie książek. Prokuratura zbada sprawę urządzeń podsłuchowych wykrytych w sali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na początku maja obradował tam rząd. Wojewoda śląski Marek Wójcik złożył wniosek o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Chce, by sygnały dotyczące możliwości naruszenia bezpieczeństwa zostały wyjaśnione, mówi rzeczniczka wojewody Alicja Waliszewska. Wojewoda śląski uznał, że skoro pojawiły się wątpliwości dotyczące funkcjonowania instytucji, chce, by sprawę dokładnie prześwietliła prokuratura. No i również chciałby, by śledczy oficjalnie potwierdzili lub zaprzeczyli, czy doszło do złamania prawa. Wcześniej Urząd Wojewódzki informował, że znalezione urządzenie zamontowane zostało przez byłego emerytowanego już pracownika i służyło do komunikacji między urzędnikami. O bezpieczeństwie i wsparciu przedsiębiorców, którzy stracili dochody z powodu zamknięcia granicy z Białorusią, mówił w Białymstoku premier Donald Tusk. Szef rządu odpowiedział też na pytania mieszkańców miasta. Pierwszą część swojego wystąpienia szef rządu poświęcił kwestiom bezpieczeństwa. Zapowiedział szybkie ogłoszenie konkretnych rozwiązań, jakie mają być wykorzystane podczas realizacji programu odstraszania i obrony Tarcza Wschód. Złożył też deklarację, że w ciągu kilku dni zdecyduje, czy możliwe jest otworzenie jednego z zamkniętych przejść granicznych. Nie podejmę tej decyzji, jeśli dowództwo wojskowe i straży granicznej będzie miało jednoznacznie negatywną opinię, że to może wpłynąć negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Po pytaniu jednego z uczniów białostockiego liceum zaprosił go do udziału w pracach specjalnego zespołu. Powiem pani minister Barbarze Nowackiej, żeby zastanowiła się nad takim okrągłym stołem uczniowskim. Dasz swoje dane? No nie, no kolego, jesteś teraz autorem pilotażu, także... Nie spodziewałem się, że tak powiem, takiego zwrotu akcji. Jestem niesamowicie usatysfakcjonowany i z wielką chęcią będę tworzył ten okrągły stół. Myślisz, że uda wam się młodym coś ugrać? Liczę na takie faktyczne rozważenie naszych próśb, naszych porad. Problemy, o jakich premierowi mówili uczniowie, dotyczą między innymi kwestii niewystarczającej pomocy psychologicznej dla młodzieży. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Propozycja prezydenta Rosji w sprawie zawieszenia broni na ukraińskim froncie jest nierealna, ocenia dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. Władimir Putin powiedział, że chce zawieszenia broni z zachowaniem dotychczas zdobytych ukraińskich ziem. To diabelska alternatywa dla Ukrainy, mówi generał Klisz. Złodziej wchodzi do domu, kradnie mi sprzęty i mówi, że jak nie będę robił afery, to on te sprzęty zachowa i będziemy kwita. Niestety historia wojskowości zna takie przypadki, natomiast to rzeczywiście diabelska alternatywa dla Ukrainy, państwa, które od ponad 820 dni toczy wojnę, krwawą wojnę. Władimir Putin spotkał się dziś w Mińsku z Aleksandrem Łukaszenką. Powiedział, że jest zwolennikiem negocjacji, ale powinny się one opierać na realiach, które ukształtowały się w terenie. Niemki, Hiszpanka i Senegalczyk to śmiertelne ofiary zawalenia się budynku na Majorce. Medusa Beach Club był bardzo popularny wśród turystów miejscem. Niemki miały 20 i 30 lat, spędzały na Majorce urlop. 23-letnia Hiszpanka pracowała w klubie jako kelnerka. O Senegalczyku było głośno 7 lat temu, gdy uratował życie tonącemu w morzu mężczyźnie. 44-latek pracował w pobliskim studiu fitness. Do feralnego budynku poszedł na jedzenie. Zagrożone jest wciąż życie 5 osób, kilkanaście jest lżej rannych. Do wypadku doszło w czwartek wieczorem. Jak twierdzą strażacy, najpierw zawaliło się pierwsze piętro, które mogło nie wytrzymać dłużej tego dnia frekwencji. Potem budynek runął aż do piwnicy. Medusa Beach Club jest popularny wśród zagranicznych turystów, szczególnie wśród Niemców. Po pierwszej informacji o tragedii w Niemczech, obok wyrazów współczucia, pojawiły się obawy, że wśród ofiar będą również obywatele tego kraju. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są także wśród rannych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Ostry dyżur literacki, czytanie książek, które mają moc, to część atrakcji zaplanowanych na niedzielne obchody Dnia Matki, Ojca i Dziecka w Trójce. W Radiowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357 odbędą się także warsztaty artystyczne, zabawy literackie i gry. A dziennikarze będą czytać dzieciom. Mówili o tym na antenie Trójki dyrektorka Agnieszka Szydłowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. czytanie dla dzieci to jest najpiękniejsza i najtrudniejsza sprawa. Wiem to doskonale, testowałam na własnych dzieciach, potem w przedszkolu moich dzieci. Bardzo to lubię, bo zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, co ja będę czytać. Czy ja tam będę mogła na przykład być delfinem? Wiem, jak wiele literatura może ważnego dać młodym, więc cieszymy się z tego, że przy Myśliwieckiej będziemy łączyć pokolenia także przy okazji czytania w naszym pięknym ogrodzie. Zapraszamy serdecznie. Początek imprezy w niedzielę o 11. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Polscy siatkarze odnieśli trzecie zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów w tureckiej Antalii. Biało-czerwoni w swoim trzecim spotkaniu pokonali Holendrów 3-0, mówi przyjmujący Artur Szalpok. W pewnym momencie sobie zbudowaliśmy przewagę, w pewnym momencie drużyna z Holandii potrafiła ją nadrobić. No i na przykład w sparingu z Niemcami pierwszym takie końcówki przegrywaliśmy, gdy rywal nas dogonił, a tu potrafiliśmy je dalej przychylić na swoją korzyść, więc powiedziałbym, że jest progres. Kolejne mecze w niedzielę to już na zakończenie. Rywalami Polaków będą Słoweńcy, początek o 13:00. Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali swoich rywali w pierwszej rundzie rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego turnieju French Open. Świątek zagra z francuską Lolią Żążą, a Hurkacz zmierzy się z Japończykiem Shintaro Mochizukim. Już wcześniej było wiadomo, że Magdalinet zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową, a Magdalena French z inną Rosjanką Darią Kasatkiną. Dobre występy podczas lekkoatletycznego mitingu w Gorzowie Wielkopolskim zanotowali Polacy, m.in. efektowne zwycięstwo Marii Andrejczyk w konkursie rzutu oszczepem. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio już w pierwszej serii uzyskała wynik 62-02. Bardzo fajnie się ten konkurs zaczął. Ja bardzo fajnie byłam nastawiona, też no, kibice, stadion, rewelacyjna atmosfera, pogoda, wszystko się fajnie składało. Potem się troszeczkę zaczęło psuć. No, między innymi przez ten problem z aparaturą to się zaczęło wydłużać. Natomiast tak czy siak bardzo się cieszę z kolejnej 60-tki, właściwie 62 metry na moim koncie. Są gdzieś tam znamiona przebłysku fajnej formy, ale teraz czuję, że potrzebuję treningu, do którego już od poniedziałku wracamy. Oprócz Marii Andrejczyk warto też wspomnieć o rekordzie życiowym w biegu na 100 metrów przez płotki Mariki Majewskiej. Polka, która uzyskała czas 12:90, wypełniła minimum na Mistrzostwa Europy w Rzymie. Na inaugurację 6. kolejki żużlowej Ekstraligi Fogo Unia Leszno przegrała z Orlenem Oil Motorem Lublin 40-50. Najlepszym zawodnikiem został Bartosz Zmarzlik, który wywalczył komplet 12 punktów. Drugie spotkanie pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Kronoplastem Włókniarzem Częstochowa zostało odwołane z powodu opadów deszczu. Nowy termin nie jest jeszcze znany. W nocy i w sobotę pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem termometry pokażą od 9 do 16 stopni, a w sobotę będzie bardzo ciepło od 22 do 27. Autopromocja. Ona wyjechała, on pozostał. Miłosna historia z marcem 68 w tle. Józef Hen. Milczące między nami. Słuchowisko zrealizowane w stulecie urodzin autora. W roli głównej Arkadiusz Jakubik. Każda miłość mnie teraz wzruszała i w każdej uczestniczyła. Scena teatralna Trójki. W sobotę tuż po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23:00.

17 minut po godzinie 23. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Witamy Państwa ponownie. Razem ze mną w studiu Max Cegielski i Piotr Cichocki. Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o muzyce afrykańskiej, także o muzyce jazzowej, a przede wszystkim rozmawiamy o filmie Soundtrack to a Coup d'État, czyli ścieżka dźwiękowa zamachu stanu. Filmu, który nakręcił Johan Grimond Press. Film pojawił się na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i można cały czas ten obraz oglądać w części online do 3 czerwca. Gdyby Państwo chcieli obejrzeć ten film, gorąco zachęcamy, niezależnie tutaj od naszej dyskusji, która toczy się w studiu, to mam dla Państwa specjalne wirtualne bilety, czyli kody. Można obejrzeć ten film albo inny spośród tych, które dostępne są w tej chwili w części online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Proszę po prostu napisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Panowie, sporo rozmawialiśmy o kwestiach społecznych, politycznych, kulturowych i nie tylko. To gdzie jest muzyka w tym filmie? Ta muzyka rozbrzmiewa od samego początku, podobnie jak ta kompozycja, która zabrzmiała przed chwilą, bo to nie był przypadkowy wybór. W pierwszej godzinie słuchaliśmy raczej pogodnych pieśni kongijskich o niepodległości, o dniu niepodległości, o Patrice Lumumbie, a przed chwilą bardzo mocny głos niesamowitego zupełnie duetu Abby Lincoln, Max Roach, Triptych, Protest, Prayer, Peace. Jeżeli mówiliśmy o takiej patchworkowatości tego filmu, to mam wrażenie, że ta kompozycja również pojawia się jako taki kontrapunkt, jako taka promenada, która gdzieś tam scala różne momenty tej płyty. Teza, która, tak jak powiedziałem na samym początku, trochę pilotowała ten film, czyli artyści amerykańscy wysyłani do Afryki, by ocieplić wizerunek Stanów Zjednoczonych. To nie jest najważniejszy temat tego filmu, ale to jest jeden z elementów, który się pojawia i który jest cały czas gdzieś tam eksploatowany. Zapytam was, ile z tej muzyki w tym filmie i jak ona jest istotna dla całej poszatkowanej jednak narracji? Tak, to rzeczywiście ten tytuł jest nieprzypadkowy, bo soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa do Zamachu Stanu, rozkłada te akcenty faktycznie równo, tak, pomiędzy to, co jest tłem muzycznym, a tym wydarzeniem historycznym. I ja, oglądając ten film, zastanawiałem się właściwie, czy jak traktować intencje twórców, tak? Czy oni przedstawiają muzykę jako coś, co działo się równolegle, czy rzeczywiście oddziaływało na tą rzeczywistość polityczną, rzeczywistość krwi, zamachu, bezwzględnej eksploatacji ekonomicznej czy politycznej manipulacji. I ta ścieżka dźwiękowa jest zróżnicowana. Ja też zwróciłem uwagę na to, że ona nie jest jednorodna, bowiem z jednej strony muzyka jest, tak jak ją rozumiem w tym filmie, takim głosem protestu, głosem wściekłości. To jest głównie awangardowa muzyka jazzowa, właśnie Abby Lincoln, fragmenty nagrań Johna Coltrane'a, tam jest bodajże Alabama i kilka innych utworów, które w jakimś stopniu wyrażają sprzeciw, gniew, momentami rozpacz, opłakiwanie Patrice'a Lumumby. Z drugiej strony jest ta muzyka sprzedawana, czy właściwie sponsorowana przez rząd amerykański po to, by ocieplała w wizerunek Stanów Zjednoczonych jako kraju przyjaznego Afroamerykanom, i tutaj jest głównie muzyka Louisa Armstronga, ale z trzeciej strony jest właśnie ta muzyka, którą słuchaliśmy w dużej mierze podczas pierwszej godziny, czyli muzyka artystów kongijskich, która jest celebracyjna i przede wszystkim jest taką muzyką bardzo, wprost mówiąc, popularną. Tak? To nie jest muzyka awangardowa, to jest muzyka celebracji, to jest muzyka, która miała, jak sądzę, w intencji jej twórców docierać do wszystkich w jak najbardziej demokratyczny sposób. I moim zdaniem to rozwarstwienie też w jakimś stopniu pokazuje taką niejednolitość tego filmu, czy nieprzejrzystość tego filmu, o tyle, o ile on przede wszystkim pokazuje perspektywę tych, czy pokazuje te zdarzenia z perspektywy antykolonialnych ruchów amerykańskich i europejskich, tak? W mniejszym stopniu, jak sądzę, dociera do perspektywy afrykańskich, na przykład muzyków, artystów. Ta muzyka kongijska jest, owszem, ale ona jest muzyką ilustracyjną. Natomiast w filmie często głos jest oddawany Dizziemu Gillespiemu, tak? Samej Abby Lincoln, tak? Czy Maxowi Roachowi. Natomiast nie słychać tam Franco, który zresztą później stał się jednym z, powiedzmy, najbardziej popularnych artystów Zairu, tak? Bo wkrótce, kilka lat po przedstawianych w tym filmie wydarzeniach, Kongo stało się Zairem, tak? Mhm. I to w wyniku jednoosobowej, dyktatorskiej decyzji Mobutu Sese Seko, tak? Czyli artysty, czyli polityka bezwzględnego dyktatora, który jednocześnie był mecenasem kultury i muzyki, był animatorem takiej polityki kulturalnej authenticity, tak? Czyli sięgania do wzorców afrykańskich. Te wzorce afrykańskie w jego interpretacji to w dużej mierze były zelektryfikowane gitary Frank Otpok Jazz, zespołów Sama Mangwany, Tabulej, Rochero i wielu innych wykonawców. Kongo Zaire od tego czasu właściwie był stolicą afrykańską muzyki, a muzycy z kolei w dużej mierze, jeżeli chcieli tworzyć w kraju, no to musieli chwalić Mobutu, tak? Tak, i zaraz posłuchamy też właśnie Miriam Makeby, która śpiewała pieśni pochwalne ku czci, ale to jeszcze... Natomiast część z nich oczywiście emigrowała, tak, by móc śpiewać również o czymś innym. No ale właśnie, tutaj te skomplikowane związki między władzą a sztuką, tak? Bo być może ten film jest właśnie o tych skomplikowanych związkach między władzą a sztuką, o tym w czyim imieniu mówią, grają muzycy, niekoniecznie będąc tego świadomymi, na ile to zostało pokazane jednak z takiej perspektywy, która jest dla nas bardziej familiarna, tak? Bo myślę, że wszyscy jesteśmy jednak bardziej trochę sfamiliaryzowani z tym językiem i kontekstem amerykańskiego jazzu niż muzyki afrykańskiej. Ale ja rozumiałem to w ten sposób, że twórcy filmu chcą pokazać nam paradoks. To znaczy, że mamy z jednej strony potomków niewolników z Afryki, amerykańskich jazzmenów, no bo wszyscy Afroamerykanie są potomkami niewolników sprowadzonych do pracy na plantacjach, którzy nie mają tak naprawdę pełnego kontaktu z, nazwijmy to, no właśnie, jak to nazwać, z korzeniami, z diasporą, tak, czy jak to nazwać. Że paradoks jest taki, że z jednej strony CIA, bo to jest udowodnione, to nie jest teza autorów filmu, tylko to jest udowodnione, że CIA wysyłało Armstronga jako tego, przepraszam, dobrego murzyna właśnie, tak, żeby pokazywał Amerykę od dobrej strony, w okresie, w którym przecież Afroamerykanie nie mają żadnych praw politycznych, tak? Są, znaczy w Stanach panuje właściwie apartheid nadal, tak? Tak, ponad 20 milionów właściwie bez praw i jednocześnie Armstrong, który pojawia się i jedzie do Konga jesienią 60 roku, no właśnie, kiedy trwa największy konflikt. Wtedy, kiedy Patrice Lumumba jest w areszcie domowym. Już wtedy. Ja myślę, że to jest też trochę film. Nie wiem, czy taka była intencja, ale też odbieram to jako film o niestety o naiwności artystów. Dlatego, że na przykład mamy tam cytowanego Coltrane'a, który z jednej strony idzie na spotkanie z Malcolmem X w Stanach i fascynuje się nim. I ty, Jacek, chyba i ja zajrzeliśmy do książki Coltrane według Coltrane'a, przetłumaczonej przez Filipa Łobodzińskiego, wydanej przez wydawnictwo Kosmos. Czyli seria różnych rozmów z Coltrane'em. Dokładnie. I jak się wejdzie jakby bardziej w te rozmowy, no to mamy wybitnego artystę oczywiście, który z jednej strony no idzie, bo jest taki Malcolm X, który jest też czarnoskóry, coś proponuje ciekawego, ale tak naprawdę w rozmowie natychmiast odpływa w jakieś takie artystowskie ogólniki, tak? I dla mnie to jest trochę opowieść o tym, że tak naprawdę chyba, nie chciałem tutaj stawiać jakichś wyraźnych cezur, no ale może do pojawienia się Boba Marleya tak naprawdę, jakby świadomość tych Afroamerykanów, że oni mają coś wspólnego z tą Afryką, była tak naprawdę nikła bardzo. No i dlatego taki Armstrong mógł się dać namówić na takie występy, ponieważ po prostu tego nie rozumiał do końca. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wiwatowało na lotnisku, później na stadionach, gdzie grał. Był wyraźnie zadowolony. Pojawia się tam, zdaje się, taki fragment, kiedy mówi, no zorientowałem się, że jestem wykorzystywany, być może rzucę obywatelstwo, no ale to amerykańskie. No ale to był chyba taki po prostu gdzieś tam gest. I jemu chyba wyraźnie sprawiało to przyjemność, jednak granie, muzykowanie, podróżowanie. No, bo każdemu wybitnemu artyście sprawia przyjemność. Nie wiem, czy ty będziesz być może pamiętał, który to jest rok. Jak Miles Davis przyjeżdża do Francji i nagrywa muzykę do filmu Window na szafot, tak? Tak, 60. koniec. Dokładnie. I mamy takie jego wspaniałe zdjęcia, jakby Miles Davis czarnoskóry, wybitny trębacz i białe aktorki. I widać fascynację jakby Davisa białymi kobietami, mówiąc wprost, które jakby w Stanach są mu w pewnym sensie zakazane. Z drugiej strony fascynację tych salonów francuskich artystą czarnoskórym z Afryki. I ja pamiętam, jak pisałem leksykon buntowników o różnych takich postaciach, ciągle się pojawiało to, że dla czarnoskórych artystów z Ameryki występy w Europie i w ogóle wszędzie, poza Stanami, była ogromną atrakcją, ponieważ w Stanach byli sekowani, był apartheid w gruncie rzeczy, a oczywiście we Francji go nie było, czy w ogóle w Europie. Co się stało z Art Ensemble w Chicago? Przyjeżdżają pod koniec lat 60. do Paryża, zdaje się, na kilka koncertów i zostają przez dłuższy czas, nagrywają kilkanaście płyt, nagrywają płytę z Brigitte Fontaine i tak dalej, ze światem francuskiej bohemy i czują się po prostu świetnie. Nie chcą wracać, bo wreszcie goście mają to, co kochają. Dokładnie. Wolność. Przypominają mi się też te wszystkie filmy dokumentalne, na przykład na temat penalizacji narkotyków w USA, gdzie z kolei pada bardzo wprost teza, że delegalizacja marihuany była skierowana przeciwko czarnej społeczności. I każdy z tych artystów, którzy też, powiedzmy sobie szczerze, nie stronili od używek, mówię o marihuanie, w wypadku Davisa, przecież epizod heroinowy i tak dalej, oni co chwila byli aresztowani po prostu, bo za to, że wyszedłeś pod klub, w którym jesteś gwiazdą i grasz jazz, wychodzisz na spliffa ze swoją załogą i podchodzą policjanci i cię zamykają, tak? Więc ja rozumiem, że dla Armstronga i tych innych te wszystkie tournée poza USA były bardzo atrakcyjne, po prostu były powiewem wolności, a zanim się ukształtowała ta świadomość, że ci w Afryce to są nasi bracia i siostry, musiał minąć długi czas po prostu. Chociaż te obiegi wzdłuż Atlantyku, przez Atlantyk, no one też rozgrywały się w sposób jakby nieprzewidywalny, tak? No bo jednak cały, no nie renesans, tylko nagłe pojawienie się popularności na całym zachodnim wybrzeżu Afryki, w Senegalu, w Gwinei, w Kongo, rumba, tak? Ta muzyka dotarła dzięki nagraniom z Karaibów, tak? Dzięki pierwszym tłoczeniom płyt, które trafiły na początku właśnie jako płyty winylowe do nielicznych miejsc, do niektórych klubów. Później no właśnie to nastąpiło głównie w latach 40. z tą próbą mobilizacji społeczeństwa i zwrócenia się w stronę w ludności afrykańskiej jako takiego faktycznego zasobu, z którego mogą skorzystać koloniści. Jednym z objawów tej działalności było otwieranie stacji radiowych, tak? I to stacji radiowych, które były zaadresowane do ludności afrykańskiej, bo wcześniej stacje radiowe były dla białych osadników. No i w tej muzyce, w tych stacjach radiowych zaczęła się pojawiać muzyka afrokaraibska i myślę, że to był też taki moment, który był szalenie ważny, może nie do końca uświadomiony przez artystów z tej zachodniej strony Atlantyku, ale we wschodniej, po wschodniej stronie Atlantyku zaczęło to budować taką ogólnoświatową świadomość polityczną, tak? I, no i kto wie, być może tutaj też był to ten kanał audytywny, który doprowadził do procesu, o którym opowiada film. Gdyby państwo mieli ochotę obejrzeć ten film albo inne, które pokazywane są w ramach online'owej części festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, to proszę pisać jacek.chowryłka@polskieradio.pl. Mamy dla państwa kody do filmów wybranych, choć gorąco polecamy obejrzenie właśnie ścieżki dźwiękowej z zamachu stanu. To skoro obiecałem Miriam Makeba, teraz w utworze chwalącym Mobutu i przenosimy się do roku 1974, już w Zairze odbywa się pojedynek bokserski George'a Foremana i Muhammada Ali, znany jako Rumble in the Jungle. Ale oprócz pojedynku mieliśmy wielki festiwal, na który przyjechał James Brown. To pondą do naszej rozmowy artysta, którzy pojawiali się w Afryce. Przyjeżdżają do Mobutu, przyjeżdżają inni artyści, występuje Miriam Makeba, inni artyści, którzy pochodzili z Konga. Trzydniowy festiwal, 80 tysięcy ludzi, wszyscy słuchają muzyki i wszyscy słuchają, jak Miriam Makeba chwali dyktatora. Se servir Mobutu Makakosa Ria. Kereo Banani babongi siza ire yo bandeko. Kereo Banani babongi siza ire yo bandeko. Kereo Mobutu Yo mabongisi, ah da da, ah mama embere. bongezi bana ne ba bongezi za ire yo banego bana ne ba bongezi za ire yo banego mabutu yonde tata yo mabongezi a yonde yo mabongezi a tata a mama embere mabongezi bana ne mabongezi le ire yo banego bana ne ba bongezi Zaire, rok 1974, Kinshasa i fragment koncertu Miriam Makeby, która wystąpiła również podczas tego trzydniowego festiwalu, który towarzyszył walce bokserskiej. Bardzo ciekawe są te archiwa, które zostały opublikowane. Na początku wydawano oczywiście wyłącznie nagrania wielkich gwiazd, czyli Jamesa Browna czy Miriam Makeby, ale później jednak pojawiły się także nagrania artystów kongijskich, między innymi Franco i TPOG Jazz i innych zespołów, które wówczas występowały. To było wielkie muzyczne święto. Ja bym tylko chciał dodać do tego, jak ty zapowiedziałeś ten utwór, bo to trochę zabrzmiało tak, że Makeba się oddała w ręce dyktatora, tylko pamiętajmy o tym, że była prześladowana w USA jako działaczka polityczna, żona członka Czarnych Panter, więc musiała szukać po prostu schronienia poza USA, co też jest tutaj jakby istotnym kontekstem. Tak, przyjechała do Afryki, mieszkała przez kilka lat w Afryce. No, ale Mobutu ściągał różnych artystów i oni ściągali do niego. No, taka była prawda. Natomiast mówimy o CIA, mówimy o działaniach, o tej miękkiej, tak zwanej polityce kulturalnej Stanów Zjednoczonych. W tym filmie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, oczywiście oprócz Chruszczowa, który pojawia się jego wypowiedzi jako człowieka, który nie znosi jazzu, który uważa właśnie koncerty muzyków amerykańskich za dywersję i jazz to jest oczywiście okropna muzyka. Nie mamy trochę tej drugiej strony, to znaczy trochę tak też to wygląda, czy też zostało to tak nakreślone, że druga strona jakby nie próbowała walczyć w ten sam sposób, czy też nie mamy pokazanych działań agent sowieckich w Kongu. No ale ja naprawdę myślę, że ta postać Chruszczowa... Ona jest ośmieszona tam. Że ona jest ośmieszona, ponieważ naprawdę te możliwości Rosjan, działalności właśnie jakiejś wywiadowczo-dywersyjnej były naprawdę moim zdaniem wtedy bardzo ograniczone, tak? I jak się przegląda polskie archiwa, to oczywiście, że Polacy wysyłali zespół Mazowsze, nie wiem, Polacy pokazywaliśmy filmy Wajdy w Syrii, tak? Później I tak dalej, i tak dalej. Tylko, że naprawdę te możliwości obozu socjalistycznego pod tym względem, ambasadorzy polscy perelowscy w Afryce czy na Bliskim Wschodzie co chwila się domagają od MSZ-u rzutnika na przykład. To jest taka rzecz, którą zapamiętałem. I jakby wyobrażamy sobie i domyślamy się, że naprawdę British Institute czy Amerykanie mieli tych pieniędzy dużo, dużo więcej na taką politykę kulturalną, tak. W filmie mamy, znaczy śmierć Lumumby z rąk belgijskich jest potwierdzona absolutnie. Potem przecież w Stanach Zjednoczonych jeden z bohaterów filmu Malcolm X również zostaje zamordowany. Teoretycznie przez członków swojej organizacji Nation of Islam, ale bardzo szybko się okazało, że to byli agenci. Ginie Martin Luther King. Kolejny przecież kaznodzieja głoszący I had a dream, tak, tą właśnie ta jego wizja. Zostaje zamordowany Kennedy przecież, tak. W tym filmie mamy też postać tego sekretarza ONZ, który również ginie, chociaż w tym filmie jest przedstawiony jako postać dosyć ugodowa, to w 68 bodajże, zresztą o tym jest też świetny film dokumentalny, ginie w bardzo tajemniczej katastrofie lotniczej, kiedy właśnie usiłuje w tym regionie południowego Konga, tam gdzie są różne zasoby, usiłuje doprowadzić do pokoju. I znowu wszystkie śledztwa wskazują na to, że to nie była katastrofa samolotu, tylko on został zestrzelony. Zimna wojna w latach 60. była bardzo brutalna, ale jakoś się tak składa, że naprawdę no nie znam, znaczy, no my oczywiście mamy marzec 68, mamy oczywiście Węgry, tak, mamy inwazję w Czechosłowacji, tak, natomiast w Afryce, czy tam gdzieś w Azji, nie znam aż tak spektakularnych zabójstw dokonanych przez wywiad rosyjski. No, wyjdę tutaj na strasznego komunistę, ale naprawdę ich nie znam. No, też mi się wydaje, że ta refleksja, która pewnie stoi za tym filmem, może nie została tak sproblematyzowana, jeżeli chodzi o Rosję, tak, jako kraj kolonialny, czy Związek Radziecki, jako mocarstwo, imperium kolonialne. Chociaż to oczywiście istniało jakby w studiach postkolonialnych, tak, że imperializm to nie jest tylko zachodni imperializm, ale również właśnie wschodni, być może. My chyba teraz to sobie jednak wyraźnie uświadamiamy, kiedy zaczynamy rozumieć, nie wiem, litewski punkt widzenia, łotewski, estoński, tak? Tamtejsi artyści, tak, intelektualiści jednoznacznie wskazują, że właściwie to, co następowało w XX wieku, to jest kolonizacja. Teraz tutaj antropologowie, artyści ukraińscy, no, jakby wyraźnie mówią o Rosji jako kraju kolonialnym, a z drugiej strony w latach 60. w Afryce i tutaj ta postać Chruszczowa moim zdaniem jakby jest również po to, żeby ten głos dobrze wybrzmiał, jest albo kreuje się jako czołowa taka siła antykolonialna. Wydaje mi się, że to jest no bardzo skomplikowane wyzwanie do tego, jak my możemy to sobie wytłumaczyć i jak możemy rozmawiać z wieloma osobami już nie mówię o zachodniej Europie, tak, ale o Afryce, tak, no bo w dzisiejszych czasach widzimy na demonstracjach w Burkina Faso, tak, czy w Nigrze, obok haseł koniec z kolonializmem francuskim, zdjęcia Putina, tak? Co z naszej perspektywy wydaje się jakby zupełną aberracją, tak? Natomiast też jeżeli z kolei patrzymy jakby z perspektywy kultury, muzyki, tak? No to chyba też warto wziąć pod uwagę to, że jeżeli zakładamy, że formaty są no jakby nie są neutralne, tak? Czy instrumenty nie są neutralne, tak? To właściwie gitara elektryczna, organy elektryczne, zestaw perkusyjny, płyta długogrająca, winylowa, płyta kompaktowa, kaseta magnetofonowa, to są wszystko wynalazki, które zostały spopularyzowane i uprzemysłowione no, w ramach Zachodu, tak? Więc może faktycznie każde odtworzenie kasety jest również jakimś takim aktem bycia wpisanym, czy wpisaną w jakiś soft power. Tylko pytanie, czy możemy od tego uciec w ogóle. Tam pada w filmie takie symboliczne pytanie, czy symbolicznie zrzucony gramofon mógł pomóc w wygraniu zimnej wojny. Panowie, obiecałem wam, że zagracie także muzykę, którą przynieśliście do studia i oczywiście tego słowa nie dotrzymałem, to teraz Max, czas na ciebie. Krótko, to nie będzie muzyka, którą słychać w taksówkach i w klubach w Akrze. W klubach leci Black Sheriff, czyli taki hip-hop po prostu ganijski. Natomiast to będzie Kinga i Soba, czyli muzyka bardziej etniczna, ale też bardziej zaangażowana, bo to jest utwór pod tytułem Wicked Leaders. Yeah, man, man, man. If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamongombire. Ibiso. King Hajsoba to wybór Maxa Cegielskiego. Dzięki. Tak, a teraz Piotr Musi, tak. Ja chciałem tylko szybko dorzucić, że jeżeli ktoś się interesuje relacjami z okresu zimnej wojny, PRL-em i Gano, ale także muzyką, ale także sztukami wizualnymi, to w połowie września w Trafostacji Sztuki w Szczecinie ja z Jankiem Simonem będziemy prezentować przez parę miesięcy taką instalację dotyczącą Aliny Szlesińskiej, polskiej artystki pracującej w Ganie. I po naszej audycji sobie pomyślałem, że gdyby Piotr, gdybyś ty, Jacku i może jeszcze parę innych osób pograło trochę muzyki, to byłoby super, więc już zapraszam. Piotrze, czy ty usłyszałeś, co powiedział Max? Po prostu oficjalnie, publicznie zaprosił nas. Czuję się zaproszony, wzruszony i pełen wdzięczności. Później pogadamy super, o budżecie. Rozmawiamy, dobrze, ale to teraz czas Piotra, bo oczywiście przynieśliście mnóstwo muzyki, a czasu niewiele. Tak, to ja z tej muzyki, którą przyniosłem, wybiorę fragment trochę przekornie, akurat nagrany w Europie. Ale to też. Ale nie w Belgii. Nie w Belgii, ale blisko, bo byłem w Holandii. Ale jest to przekora nieprzypadkowa, bo zespół The X, którego muzyki zaraz posłuchamy, jest chyba tutaj takim przykładem na to, że Europa i Afryka współistnieją ze sobą, tak? To znaczy nigdy nie powinny być odwrócone do siebie plecami, powinny pozostać ze sobą w dialogu, że to Europa dopełnia Afrykę, a Afryka dopełnia Europę. Zespół DX był to ta grupa artystów, która pomogła koncertować i zdobyć popularność w Europie zespołu Konono i posłuchamy Dim from Konono, czyli głównego tematu z płyty Kongotronic zaaranżowanego na zespół gitar elektrycznych. A zespół Konono number one to zespół, który istnieje od końca lat 60. jeszcze. Od końca lat 60., który z kolei zelektryfikował mbiry, inne lamelofony, no i uczynił muzykę, miejską muzykę ludową, zairską muzyką elektryczną. Stąd pojawiło się określenie Kongotronics, które stało się określeniem już nie tylko Konono number one, ale także i całego nurtu różnych artystów pochodzących z tego regionu. Max, pamiętasz, że masz jutro audycję? Tak, dlatego muszę iść do domu. Dobrze, ale powiedz, czego możemy oczekiwać? Będzie z kolei Mumbai Bombay. Co prawda nie będziemy mówić o muzyce, natomiast na pewno wszyscy kojarzą książkę Shantaram. Polska autorka Iwona Szerezińska zrobiła taki przewodnik po Bombaju z śladami Shantaram i o tym będziemy rozmawiać. Zapraszam. Jutro o godzinie 20:00 oczywiście u nas w Trójce. Max Cegielski, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Piotr Cichocki. Dzięki. To była ogromna przyjemność. Polecamy ścieżkę dźwiękową Zamachu Stanu. Film wielowymiarowy i film nie tylko o muzyce, proszę o tym pamiętać. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Michał Kowarski i Jacek Hawryluk. Bardzo dziękujemy. Po północy Mariusz Owczarek.